Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Burada anlattığım bitki hikayelerini bazen görsellerle ya da linklerle sosyal medya hesaplarım üzerinden desteklemeye çalışıyorum. O yüzden takipte olursanız çok çok sevinirim. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Sonra da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, bugün size gösterişli tacıyla dev bir kozalığa benzeyen meyvelerin kralı ananasın öyküsünü anlatacağım. Bir zamanlar ulaşılmaz bir meyve olarak asaleti, zenginliği temsil eder ama sonunda anlam dünyasını genişleterek mimaride, iç mekanda, sanatta ve ziyafet sofralarında konukseverliğin sembolüne dönüşür. Ananasgiller familyasının yenebilir bir üyesi olan bu bitkinin bilimsel adı ananas komosus. Otsu, tropikal, çok yıllık ve monokot yani tek çenekli bir bitki. Yaklaşık 1-2 metre boya ve genişliğe ulaşan olgun bir ananas bitkisinin 60 ila 80 adet kılıç biçimli yaprakları oluyor. Fibonacci kuralına göre sarmal bir düzen içinde büyüyor bu yapraklar. 3 adet uzun, mor ve canlı kırmızı renkli taç yaprakları olan tüpsü çiçeklerin yüzlercesi üst üste gelerek büyüleyici bir çiçek kümesi oluşturuyor ananas bitkisinde. Doğada çiçeklerin tozlaşmasını sinek kuşları sağlıyor. Ancak tarlalarda yetişen ananaslar için durum farklı. Yetiştiriciler sert tohumlarla sonuçlanacak tozlaşmadan kaçınıyorlar. O yüzden tohumlardan değil dip sürgünlerinden çoğaltarak yetiştiriyorlar. Ananas aslında tek bir meyve değil. Çiçek açtıktan sonra oluşan tek tek meyvelerin bütün oluşturduğu bileşik bir meyve. Binlerce yıldır Orta Amerika ve Karayipler'de tarımı yapılan bir bitki ama o aslında Brezilya'nın kurak ovalarından geliyor. Bu kadar sulu meyve veren bir bitkinin neden kuraklığa toleranslı olup kaktüslere benzer bir yöntemle fotosentez yaptığını da açıklıyor tabii bu durum. 3000 yıl kadar önce bölgeye yerleşmiş Brezilya yerlileri Tupinamba halkının doğurganlığın ve refahın güçlü bir sembol olarak taptığı bir bitkidir ananas. Tupiler sadece yerli ananası tüketmekle kalmayıp şarap ve ilaç yapmak için de kullanmışlar. Yapraklarından ve kabuklarından zehirli oklar bile yapmışlar. Ananasla tanışan ilk batılının Christophe Colomb olduğunu ortaya koyuyor belgeler. Colomb 1496 yılında Amerika'ya yaptığı ikinci yolculuğuna dönerken yanında Guadalupe adasından aldığı ananasları da getirir. Çam kozalağına benzediği için ona Pina de Indes yani Hint çamı adını vermiş ve onu dünyanın en lezzetli meyvesi ilan etmiştir. İspanyol İtalyan tarihçi Pietro Martire Dianguera'ya göre ananas enginarı andırıyordu. 1530 tarihli De Orbe Novo yani Yeni Dünya üzerine kitabında onu bir kralın sofrasına layık bulmaz bu yüzden. Oysa ilk Avrupalı kaşifler ve sömürgeciler ananası seyahatnamelerinde sık sık överek ona hayranlıklarını belirtmişler. Bilinen ilk resim, ananasla ilgili bilinen ilk resim İspanyol sömürgeci, tarihçi ve yazar Gonzalo Fernández de Oviedo'nun 1535 tarihli Historia General de las Indias yani Hint Adaları Genel Tarihi kitabında yer alıyor. Burada yine tüm meyvelerin prensi denerek kraliyetle ilişkilendirilmiş. Bu egzotik elde edilmesi inanılmaz derecede zor olan meyve Avrupa'ya ulaştıktan sonra bir sansasyon yaratmış. Özellikle seçkin ve soylu sınıf için asaletin, zenginliğin ve kusursuzluğun sembolü olur ananas. İncil'de de bu egzotik meyve atfedilen bir kötülük ya da bir yasak yoktur tabii. Avrupa'da değerli bir ürün olmasının ötesinde uzun yolculuklar sırasında C vitamini eksikliğinden dolayı iskorbüt hastalığına kapılan denizciler için de kurtarıcı olmuş. Bu öldürücü hastalık ile beslenme yetersizliği arasındaki bağlantı henüz bilimsel olarak ortaya konmamıştır o zaman. Ama ananas yemenin sağlığı olan olumlu etkilerini gözlemlemişler tabii. 16. ve 17. yüzyıllarda koloniler üzerinde büyük bir güç, kontrol sahibi olan Portekizliler 16. yüzyılın ortasından itibaren meyveyi Afrika, Hindistan ve Asya'nın diğer bölgelerindeki kolonilerine taşımaya başlamışlar. Ananas kelimesinin kökenine bakarsak bilimsel adı ananas komosus, dediğim gibi. Tupilerde çam anlamına gelen nanas ve püsküllü anlamına gelen komosus sözcüklerinden türetilmiş. İngilizce'de çam elması anlamına gelen pineapple sözcüğü kullanılıyor. 1660'larda dile girmiş. Bu meyveyi çam kozalaklarına benzeten Avrupalı gezginler kullanmaya başlamış. İspanyollar da çam anlamına gelen pina adını vermişler. Flamanca ve Almanca da Tupi Guarani dillerinde olduğu gibi ananas diye geçiyor. Biz de dilimize onlardan almış olmalıyız. Ananasın ilk botanik tanımı Charles Plumier'e ait. 17. yüzyılın sonunda ananas aculeatus fructu ovato carne albida diye tanımlanmış. Yani ananas aculeatus, meyvesi oval, eti beyazımsı diye yazılmış. Daha sonra 1753 yılında modern taksonominin babası olarak bilinen ünlü İsveçli botanikçi ve zoolog Carl Linnaeus Species Plantarum eserinde ananası Bromelia ananas ve Bromelia comosa diye ananasgiller türü olarak sınıflandırmış. Güney Amerika kökenli bu meyve bir zenginlik göstergesi olarak ziyafet sofralarında yerini almışsın ama ananasın seyahat tekniklerinin ve ısıtma sisteminin henüz gelişmemiş olduğu yıllarda bozulmadan ve çürümeden Avrupa'ya ulaşması zordur. O yüzden özellikle soğuk iklim olan Kuzey Avrupa'da seralar kurulmaya başlar. Bahçıvanlar patronlarını memnun etmek, ne kadar becerikli ve deneyimli olduklarını kanıtlamak için özel metotlar geliştirmeye çalışırlar. Meyvenin Avrupa'da yetiştirilebilmesi için karmaşık mekanizmalara ve yetenekli bahçıvanların yönettiği kontrollü bir ortama ihtiyacı vardı. Böylece ananas bir sınıf ya da statü sembolü, yalnızca kraliyet ve aristokratın erişebildiği bir lüks haline gelir. Meyve yenilmesi için değil, hayran olunması için lüks sofralarda bir orta süsü olarak ortaya çıkmıştı. Hatta gücü yetmeyenler bazen davetlerde bir akşam için bu meyveyi kiralayabiliyorlardı. Fethedilen topraklardan geri getirilen ananas aynı zamanda sömürgeciliğinde en önemli meyvelerinden biriydi elbette. Ananasın İngiltere'de ilk kez John Parkinson'ın 1629 tarihli Paradisi Insule Paradisus Terrestris, yani Güneşteki Cennet adlı kitabının kapak sayfasında betimlendiğini söylemek mümkün. Parkinson'un cennet bahçesi tasvirinde bu meyve o zamanların gözdesi çok değerli lalelerin ortasında duruyor. Yine bu kapak sayfasının görselini de paylaşacağım sizinle. Ananas yeni cennetin, yeni dünyanın meyvesi olarak burada baştan çıkarıcılığı temsil etmek üzere o ağırbaşlı elmanın yerini almış olabilir. 1640 tarihli Theatrum Botanicum kitabında Parkinson ananası şöyle tarif etmiş. İlk bakışta pullarıyla bir enginar gibi. Çam kozalanına benzediği için biz pineapple, çam elması diyoruz. Kokusu çok tatlı, tadı sanki şarap, gül suyu ve şekerin karışımı gibi. Bir şeker kamışı plantasyonu sahiplerinden olan Richard Ligon, A True and Exact History of the Island of Barbados, yani Barbados Adası'nın Gerçek ve Kesin Tarihi adlı eserinde ananastan büyülendiğini, kokusu ve tadının Avrupa'nın en seçkin meyvelerinin kokuları ve tatlarının çok ötesinde olduğunu yazmış. Lagan plantasyonlarında ananas yetiştirmiş ama çürütmeden İngiltere'ye getirmeyi başaramamış. Kolomb zamanından beri Jamaika, İspanya'nın sömürgesiydi ama 1655 yılında İngiliz donanması adayı ele geçirince durum değişir. İngiliz İrlandalı doğa bilimci ve koleksiyoncu Hans Loewen, Voyage to the Islands of Madeira, Barbados, Nevis, St. Christopher's and Jamaica, yani Madeira, Barbados ve Jamaica seyahatlerini anlattığı kitabında şöyle yazmış. Batı Hint adalarının her yerinde bu meyve ekiliyor ve tatlı yerine kullanılıyor. Çok güzel bir kokuya ve tada sahip. Henüz hamken ve olgunlaşmamışken şekerleniyor ve burada yetişenlerin en lezzetlisi olarak kabul ediliyor. Sadece buranın değil, dünyada yetişen meyvelerin de. Dilimler normalde boğazı alevlendiren keskinliği almak için önce canary denen tatlı bir şaraba batırılıyor ve sonra yeniyor. Evet, böyle tarif etmiş alınız. Şimdi müzik arası verelim sevgili dinciler. Sonra tekrar hikayemize devam edeceğiz. Nana Muscuri söylüyor. Le Parapluie de Cherbourg. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'da Botanitopya programındasınız. Avrupa'da bir tutku nesnesine dönüşmüş ananas bitkisinden, meyvesinden dem vuruyoruz. Ananas küresel metaların ilk örneklerinden biridir diyebiliriz. Yeni dünyadaki plantasyonlarda köle olarak çalıştırılan Afrikalıları düşünürseniz kölelik sistemden beslenen bir meta üstelik. Doğu Hindistan şirketiyle Hollandalılar da 17. yüzyılda bu küresel ticaretin merkezindeydi. Meyveyi Hollanda'ya ve kolonileri Suriname'ye ihraç etmeye başlamışlardı. Ticaret için yetiştirilen mahsuller şeker, kamışı, tütün, kahve ya da pirinç gibi yerel uzmanlığın yarı sıra köleleştirilmiş emeğe de dayanıyordu. Yeni dünyadan başlayan bu uzun yolculuk sonunda aslında ananasların çoğu yenebilecek bir durumda değildir. Ama tohumları ve fideleri kültüre almak için yeterlidir. 1658 yılında Leiden'den zengin bir tüccar, ananas için gerekli ortam sıcaklığını ve yüksek nem oranını sağlayan oldukça yenilikçi bir ısıtma sistemi geliştirir ve kuzeyin soğuk ikliminde ananas yetiştirmeyi başarır. 17. yüzyılın bahçecilik yazarlarından İngiliz John Evelyn, ilk ananasları nasıl bir metotla yetiştirildiğini anlatmış kitabında. Şöyle diyor, derince kazılan çukura gübre doldurulup üzerine yerleştirilen ahşap tepsilerde yetiştiriliyormuş bitkiler. Ve bu doğal alt ısı ile gelişebiliyormuş. Yeni bir fikir değildir tabii Evelyn'e göre. Binli yıllarda Endülüslü İbn Bassal gibi ünlü Müslüman bahçıvanların da kayıtları geçtiği bir yöntemdir bu. Hatta yorgun bir yük atının gübresi yerine mısırla beslenen aygırların gübresinin kullanılması önerilmiştir bu kitapta. Ananas bitkisinin küresel hareketinin yanı sıra bu bitkinin nasıl yetiştirileceği bilgisi de ülkeler, kurumlar ve profesyoneller arasında paylaşılıp yaygınlaştırılmış. 17. yüzyıldan itibaren teknoloji geliştikçe seracılık yöntemleri de gelişir. Hollanda'da Leiden yakınlarındaki seralarda ananas yetiştirmede sınırlı bir başarı da elde edilir ama yine ananas yalnızca seçkin bir azının erişebildiği pahalı bir zevk olmaya devam eder. 17. yüzyılda yaşamış Alman ressam ve bilim insanı Maria Sibylla Merian'ın Hollandalıların sömürgesi Suriname'de yaptığı ananas çizimleri de botanik sanatının en güzel örnekleri arasında. İlk böcek bilimci sayılan bu maceracı kadın Suriname'de 2 yıl geçirdikten sonra bitkiler ve böcekler arasındaki etkileşime dair ilk bulgularını Metamorphosis Insectorum Surinamensium adlı eserde yayınlamıştı. Bunu onu anlattığım programdan da hatırlayacaksınız. İlk olarak 1705 yılında basılan kitapta Merian'ın amacı aslında böceklerin sistematik bir sınıflandırmasını veya katı anatomik tanımlarını oluşturmak değil, metamorfoz mucizesini göstermekti. Kitapta arka arkaya gelen ananas resimleri de var. Birinde hamam böceğinin, diğerinde de Filiatria dido kelebeğinin yaşam döngüsünü, metamorfozunu anlatmış. Ananası yenebilir meyvelerin en seçkini diye tarif etmiş Merian. Hamam böceklerinin yünlerini, ketenlerini, yiyeceklerini ve içeceklerini bozarak verdikleri büyük zarar nedeniyle Amerika'daki böceklerin en kötü şöhretlisi olduğuna da dikkat çekmiş. Ayrıca bu kitabında ananasın nasıl hazırlanacağını da anlatmış. Şöyle diyor, soyulması gerekir. Derisi bir parmak kadar kalın. Yeterince soyulmazsa yerken kabuğun üzerindeki sivri dikenler deli delip büyük bir acı verebilir. Üzüm, kayısı, kırmızı kuş üzümü, elma ve armudu aynı anda tadabiliyorsunuz sanki. Ananas yalnızca turunçgillere ayrılmış. Almanca bir kitapta da sosyal statünün ve rafine koleksiyonculuğun sembolü olarak yüceltilir. Johann Christoph Volkamer'in Nürnbergische Hesperides, yani Nürnberg'deki Hesperitlerin Bahçesi kitabında yazarın rüya bahçesi Gosselhof ve onun portakal bahçesini anlatan düssel resimler vardır bu kitapta. Hesperides'in bahçesi Hera'nın altın elmalarının büyüdüğü, Hesperitlerin koruduğu efsanevi bahçedir aslında mitolojide. Bu kitaptaki gravürlerde Alplerin ve İtalya'nın özen hazırlanmış bahçelerinin, kır manzaralarının, villaların ve limanların üzerinde, o manzaraların üzerinde uçarmış gibi görünen meyveler resmedilmiştir. Bu kitapta işte, turunçgillerin yanı sıra 5 adet siyah beyaz, sayfaların 2 katı büyüklüğünde, Meriana ve onun bilimsel gözlemlerine saygı duruşu yapan, hatta biri neredeyse Meriana'nın biçiminin bir çiziminin kopyası olan ananas çizimleri de yer alıyor. Ananasın yabancı ülkelerden ithal edildiğine gönderme yapan yaratıcı levhalardan birinde ortasından kesilmiş bir ananas, yelkenlerle dolu bir liman sahnesiyle birlikte resmedilmiş. Bu kitaptaki görselleri de paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresim üzerinden. Ananas 1688 yılında bahçeciliğe merakları olan Hollandalı kralı 3. William ve kraliçe Mary'nin ülkeyi birlikte yönetmeye başlamasından sonra İngiltere'de moda olmuş. 1714-1716 yılları arasında Hollandalı yetiştirici Henry Telen de İngiltere'de Matthew Decker'ın Richmond'daki malikanesinin bahçesinde ilk ananasları yetiştirmeye başarmış. Decker bu büyük başarıyı kutlamak için 1720 yılında ressam Theodore Necker'a bir ananasın resmini yaptırmış. Yine bu resmi de paylaşacağım sizinle. Telen de bu seraları ısıtmak için meşe kabuklarının yakıldığı sobalardan faydalanmış. Bu yüzden bu bahçecilik seralarına ananas sobaları da deniyor. Ananas kültü bahçelerle sofralara sınırlı kalmaz. Kendine özgü biçimiyle mimariye ve sanata kadar uzanır. Londra'daki St. Paul Katedrali'nin ve diğer önde gelen binaların kulelerindeki ananas tasvirleri antik Roma binalarında kullanılan çam kozalaklarından da referans alıyor. Merak nesnesi olan pahalı ve egzotik ananaslar 18. yüzyıl Flaman ressamlarının ölü doğalarına da girer. Bunu yine bir programda anlatmıştım. Hatırlayacak olanlar vardır. Ananaslar çiçek ölü doğalarını taşlandırmaya başlar. Vibrant Hendrix'in 1760 tarihli bir ölü doğasında örneğin Fruit, Flowers and Dead Birds, yani meyveler, çiçekler ve ölü kuşlar resminde arka planda statü göstergesi olarak ananası görebilirsiniz. 18. yüzyılda ananas o dikenli püsküllü formuyla sadece resimlerde değil, işte mimaride, yani kapı süvelerinde, girişlerde ya da dekoratif sanatlarda, yani gümüş eşyalarda ve seramiklerde de misafirperverliğin sembolü olarak yer almaya başlar. Ananas nakliyesi ve yetiştirmesi zor olduğu için lüks bir meyvedir. Elbette ama 1800'lerin başında buharlı gemilerin gelmesiyle ananasın da sembolik anlamı biraz azalmaya başlar. Buharlı gemi ek olarak vardiyan kutuların icadı da ananasın deniz aşırı nakliyesine katkıda bulunur. Sardunya anlattığım programda bahsetmiştim hatırlarsınız. Vardiyan kasası sadece süs bitkilerin taşınmasına değil, iç mekanda yabancı bitkilerle karışık türden bahçelere yetiştirilmesine de olanak tanıyan bir keşif. Nathaniel Bagshaw Ward'un keşfi, teraryum benzeri, sırlı ve sızdırmaz cam kutuların yardımıyla bitkiler uzun yolculuklarda sulamadan bile canlı kalabiliyorlardı. 19. yüzyılda peyzajlı bahçelerin gelişmesi, sanayileşmenin yükselişi ve tarımın gelişmesiyle birlikte Victoria döneminin 3 başarısı ananas yetiştiriciliğini de kökten değiştirir. Yani sıcak suyla ısıtma, düz cam üretimindeki yenilikler ve cam vergisinin kaldırılması. Hemen hemen her Victoria malikanesinde mutfak bahçesinde bir pinery, yani bir ananas bahçesi de bulunur. Büyük Britanya aynı zamanda Avrupalı seçkinler, hatta profesyonel bahçıvanlar ve bahçe tasarımcıları için tercih edilen bir destinasyon haline gelir. Bu egzotik bitki sadece doğrudan meyve olarak tüketilmek için ideal bir bitki değil, aynı zamanda seçkin yemek masalarında, sofralarda tatlılar için de önemli bir malzemedir. Yemek tarihçisi Ivan Day, ananasın 18. yüzyılın sonlarında şekerleme dükkanlarının sembolü haline geldiğine de dikkat çekiyor. Edebiyat eserlerine de girer ananas. Örneğin Charles Dickens'ın David Copperfield adlı romanında kahramanın bir pazarda gördüğü ananas karşısında büyülendiğini görürüz. Şöyle geçer: "Böyle bir zamanda Covent Garden Market'e kadar yürüdüm ve ananaslara baktım" diye bir cümleye rastlarsınız. Aynı zamanda Jane Austen'ın 1813 tarihli Gurur ve Önyargı romanında da vardır ananas. Kitapta Lady Catherine de Bourgh "bir ananas" diye haykırır. "Büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Anne ananası aşırı düşkün değil mi Anne?" Ananas akşam yemeği partisi için kiralanmıştı. Masada orta süsü olduktan sonra ertesi gün manava iade edilecekti. Ananasın tanesi bir gine tutuyordu ve bir tane yemeği bile kesinlikle göze alamazlardı. Evet sevgili dinçler, meyvelerin kralı ananasın hikayesi de böyle. Anlatacak daha çok şey var ama burada bırakalım. Bir zamanlar sadece saray sofralarında bulunan, hatta sırf gösteriş olsun diye kiralanan bu meyveye artık daha farklı bir gözle bakacağınızdan eminim. Brezilya'nın kalbinden gelen bu bitkiyi bugün biz de Mersin'de, Anamur'da, Antalya'da yetiştiriyor. Ulaşabilirsek de meyvesini tüketiyoruz. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Programı kapatırken Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarımı tekrar hatırlatmak isterim. Takip olursanız çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.